أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة اللحب ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر کی سورت ہے اور ایک رکوع ہے پانچ آیات ہیں اور مکی سورت ہے اور مکہ کے بھی بالکل ابتدائی دور کی سورت ہے. اس سورت کی شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے, پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحا, یہ ایک جگہ ہے, با تو ہا الف حمزہ اس کے ہجے, بتھا کے مقام پر جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور انچی انچی آواز سے یا صباح کہنے لگے. قریش جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا, اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا, جی ہاں. آپ نے فرمایا, سنو, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی خبر دے رہا ہوں. تو ابو لہب کہنے لگا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تجھے ہلاکت ہو, کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی, جیسے ہی بخاری کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا, تبت. اور تبت جو ہے تبا سے عربی میں بد دعا کا ایک کلمہ ہے اور تبا خبر ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت تبت یدا ابی لہب وتب جو تھی نازل کی. اس کے بارے میں ہم پیچھے بہت جگہ دیکھ چکے. تھوڑی سی بات ابو لہب کے بارے میں, کیونکہ اس کے نام پہ ایک سورت ہے اور یہ واحد وہ بدقسمت شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں نام لے کر حج بیان کی گئی. تو سورت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اصل جو اس کا نام تھا اور اس کا کریکٹر جو تھا اس کے بارے میں بتاؤں گی. اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے راستے میں کتنی مشکلات ہوئیں, اور اگر وہ اپنی جان کو بچانے والے ہوتے, ہمت ہار دینے والے ہوتے, تو کبھی بھی اس کام کو پایہ تکمیل پر نہ پہنچاتے. اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر واقعی ہم اپنے آپ کو اسی راستے پہ سمجھتے ہیں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو پھر اس راستے کی مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام کو کرتے ہی جانا ہے. تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. کیسے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ سیسلا نارن ذات لہب, پسند قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اکیلا جائے گا یا کوئی اور جائے گا؟ نہیں. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, یعنی وہ بھی آگ میں جائے گی. کیا ہے اس کی بیوی کا لقب؟ حمالت الحطب, جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. کیا حال ہے اس کا؟ فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں. ہا سے مراد امرأتہ ہے, یعنی ابو لہب کی بیوی کے گلے میں کیا ہے؟ حبل, رسی. مم مسد, پوست کی بٹی ہوئی رسی, جیسے جیوٹ جس کو بولتے ہیں, جس چارپائیاں جس چیز سے بنی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. اس کا اصل نام عبد العزا تھا. عزا کیا تھا؟ ان کا بت تھا, بلکہ دیوی تھی, یعنی فیمیل بت تھا ان کا. اور اصل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام العزیز سے اس کو گھڑ رکھا تھا, اور اس کا نام عبد العزا تھا. اس کی کنیت ابو عتبہ تھی, عتبہ اس کا بیٹے کا نام تھا. لیکن اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہتے, جس کا مطلب کیا ہے؟ شولوں کا باپ. لہب شولے کو کہتے ہیں. اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی تو اس کو اسی کا بیٹا کہہ دیتے. جیسے کوئی شخص بہت سفر کرتا تو اس کو ابن السبیل کہتے. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں وابن السبیل, راستوں کا بیٹے, یعنی مسافر. اس طرح کسی کو بہت دنیا داری کرتا دیکھتے تو کہتے ابن دنیا, دنیا کا بیٹا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, تباہ ہوگا تائس عبد الدینار, دینار کا بندہ تباہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اتنا خوش ہوا کہ جب اس کو خبر دی گئی کہ اس کے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں عبداللہ, ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, تو خوشی میں خبر دینے کے لیے آنے والی لونڈی صبیبہ کو ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا. کہ چلو شکر ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور اب اس کی نسل چلنے لگے گی. اس کا گھر بالکل اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, یعنی نہ صرف یہ کہ چچا تھا بلکہ وہی بات ہے کہ جار ذی القربا بھی تھا, رشتہ دار بھی تھا اور نیبرز میں سے بھی تھا. لیکن اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پیش کرتے ہی اتنی نفرت آئی کہ جب آپ نے کلمہ حق کہا, جب لوگوں کو دعوت دی تو اس نے آپ کو بد دعا دی. یہاں ایک ہلکی سی بات بھی جو قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے نبی کی ذات سے محبت اور ایک ہوتی ہے نبی کی بات سے محبت. ابو لہب کو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت تھی, تبھی تو لونڈی کو آزاد کیا, تبھی تو خوشیاں منائیں, لیکن اس کو اللہ کے نبی کی بات سے محبت نہیں تھی. کیونکہ اگر بات سے محبت ہوتی تو جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اس کو قبول کر لیتا. تو کیا پتا چلا کہ جس طرح ابو لہب آپ کی ذات سے محبت کر کے نہیں بچا کیونکہ بات سے محبت نہیں تھی, تو قیامت تک کوئی شخص چاہے اللہ کے نبی کے نام کے گن گاتا رہے, نعتیں پڑھتا رہے, ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے زبان سے, لیکن اگر آپ کی لائی ہوئی بات آپ کے پہنچائے ہوئے پیغام سے اس کو محبت نہیں تو یہ صرف محبت کیا جانا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. جو ہی آپ نبی بنے آپ نے اس طرح کیا پیغام دیا تو آپ کا بدترین دشمن بن گیا, ہر موقع پہ آپ کو تکلیف دیتا, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. ربیعہ بن عباد دہلمی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز کے بازار میں دیکھا, یہ ایک بازار کا نام تھا, کیا آپ فرما رہے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے ہوئے چہرے والا بھینگی آنکھ والا, یعنی اس کی آنکھ میں تھوڑا سا بھینگا پن تھا, جس کے سر کے بڑے بالوں کی دو میڈیاں تھیں, بالوں کو میڈیوں کی صورت میں کستا تھا, آیا اور کہنے لگا لوگوں یہ بے دین ہے, یہ جھوٹا ہے. غرض لوگوں کے مجمع میں جا کر اللہ کے توحید کی دعوت اللہ کے نبی دیتے اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا جاتا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے. جب پوچھا گیا کہ یہ کون شخص تھا تو کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو آپ کی ذات سے اتنی محبت کرے لیکن آپ کے پیغام سے اس کو اتنی محبت کہ اس نے اللہ کے نبی کے لیے یہ بات کہہ دی کہ تبت تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے. اصل میں یہ بددعائیاں کلمہ تھا کہ آپ کا یہ مشن ناکام ہو جائے, آپ کے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو جائے. لفظ جو یدا ہے نا, تبت یدا, یہ یدان تھا, تسنیہ کا سیگا, یہ ڈیول کا نون گر گیا, عربی زبان میں بہت جگہ اس طرح ہو جاتا ہے, اور یدا رہ گیا, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ عموماً دو طرح سے ہاتھوں کو محاورے میں استعمال کرتے ہیں, عربی میں بھی اور اردو میں بھی. ایک تو ہاتھ جو ہے یہ قوت کی علامت ہوتی ہے, زور ٹوٹ گیا, اس کا غلبہ ٹوٹ گیا, کیونکہ اس وقت یہ بہت مال و دولت والا بھی تھا, بہت اس کا نام تھا, شہرت تھی, تو کہا کہ اس کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا ہاتھوں سے مراد بیٹے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اصل میں امید ہوتی ہے کہ یہ بیٹے بھی بڑے ہو کے انسان کا ہاتھ بٹائیں گے اور محنت اس کے ساتھ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تبت یدا ابی لہب وتب کے اندر دونوں باتوں کی خبر دے دی کہ آج یہ بہت بڑا بننے والا لیکن کل اس کو کوئی بھی چیز فائدہ نہ دے گی. اور پھر حقیقت میں ایسے ہی ہوا, اللہ نے جس کو پہلے سے کہہ دیا کہ ما غنانہ مالہ وما کسب, نہ اس کے کام آیا وہ مال جو اس نے کمایا, مال اس کا اور اس کا جو کمایا تھا. اب دیکھیے کہ مال میں ایک تو منی ہوتی ہے نا, جو بھی انسان کی انکم ہوتی ہے, لیکن ماں کسب کے اندر اولاد بھی آتی ہے. یہ شخص اس لحاظ سے بھی بدقسمت ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے دو بیٹوں کے ساتھ نکاحی ہوئی تھیں اور وہ دونوں اس کی بہویں بننے والی تھیں. لیکن اسی دوران جب اللہ کے نبی کو دین کی دعوت ملی اور آپ اسلام کی دعوت لے کر آئے تو اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ, ان دونوں کو مجبور کر کے ابو لہب نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. اور دوسری طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ذہن ہی بدل گئے تھے, لڑکے چونکہ کفر پہ تھے, یہ دونوں مسلمان تھیں بچیاں, تو اللہ کے نبی نے, آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں اس طرح کی معاشرتی قسم کی بھی تکلیفیں سہیں. آج ذرا دین کے نام پہ کسی گھرانے میں کسی لڑکی کو کسی عورت کو مسئلہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے. اللہ کے نبی کی تو دو بیٹیاں گھر واپس بھیج دی گئی تھیں, اور آپ دیکھیں پھر اللہ نے کتنا پیارا بدلہ دیا کہ دونوں یکے بدیگرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیویاں بنی, اور اتنے آپ ان کے ساتھ خوش تھے کہ کہا گئے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور یکے بدیگرے میں ساری کے ساری عثمان کو دیتا. انہی دو بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین تھا, دو نوروں والا. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ دونوں بیٹے اور اس کی باقی اولاد اس کے کام کیسے نہ آئی کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیماری جو تھی گردن کے اندر ایک گلٹی یعنی ٹیومر کی وجہ سے ہوئی تھی, اور وہ اس دور میں بھی اتنی اچھوت سمجھی جاتی تھی کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا لیتا تھا تو اس کو بھی اس کے اثر آنے کا ایک لوگوں کے ذہن میں نظریہ تھا. جب یہ مرا تو لوگوں نے اس کی جو اس کے اپنے بیٹے تھے وہ اس کی لاش کے پاس نہیں آ رہے تھے کہ کہیں ہمیں یہ نہ لگے, اور کئی دن تک اس کی لاش جو تھی وہ باہر پڑی رہی. بالآخر لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ دیکھو کیسا مر گیا, اس کی اولاد اس کو اٹھا بھی نہیں رہی. تو لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے پھر درختوں سے چھڑیاں اتار کے اس کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل دھکیل کر ایک گھڑے میں ڈال دیا. اللہ نے کیا کہا اور وہ سچ ہوا کہ ماں اغنان ہو ماں لہو و ماں کسب. ساری زندگی لوگ جس مال کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کو بڑا سمجھتے ہیں, ایسے لوگ پھر کل کہاں ان کو یہ سب چیزیں کام آئیں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے, اب ربیہ ہیں مطلب اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اس وقت بچے سے ہوں گے, یعنی جس وقت آپ نے یہ معاملہ دیکھا جو اوپر ہم نے بھی بات کی نا کہ ربیہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی کے پیچھے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ کاذب ہے. تو کسی نے حضرت ربیہ سے کہا کہ آپ تو اس وقت بچے ہوں گے شاید اس لیے یہ بتا رہے ہیں. کہا نہیں, میں اس وقت خاصی عمر کا تھا, مشک لاد کر پانی بھر کر لایا کرتا تھا. اور دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ میری عمر جوان تھی اور میں اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا, اور اللہ کے نبی قبیلے قبیلے جاتے اور پیغام سناتے, لیکن پیچھے سے یہ شخص جو تھا آپ کے خلاف باتیں کرتا, کبھی لوگوں کو لات اور عزا سے ہٹائے جانے کی دھمکی دیتا, اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کے مشن کے راستے میں یہ رکاوٹ تھا. اب دیکھیے کہ آج کدھر ہے ابو لہب. کبھی آپ نے کسی شخص کو ابو لہب کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ کو نہ ماننے والے بھی گینیز بکس آف ورلڈ ریکارڈ میں, دنیا کے بڑے 100 کامیاب لوگوں میں, اور کئی اور ایسے فورمز ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کو لوگوں نے تسلیم کیا. پتہ کیا چلا کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا, کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا, نہ مال نہ اولادیں. اور یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے نا ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھیں, اکثر کی, اس کی نہیں ہوئی تھی. لیکن ابو طالب کی اولادیں مسلمان ہو چکی تھیں, اور اس کی بھی خوشی کا سبب نہ بنی. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں نا صرف اولاد اور مال کے لیے, اور دو ہی بڑے سورسز ہیں. اب دیکھیں کہ جتنے لوگ بھی دین سے دور ہوتے ہیں, نمازیں قضا ہوئیں اگر, یا حلال سے حرام میں چل پڑیں, تو اس میں وجہ یا تو مال کی محبت ہوتی ہے یا اولاد کی ہوتی ہے, اور یہ دونوں ہی کام نہیں آتی. مت سوچئے کہ دنیا میں جو لوگ اگر دین سے دور ہو کے اپنے مال اور اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے تو وہ خوش اور سکھ چین کی نیند سوتے ہیں, ان سے زیادہ کوئی دکھی نہیں ہوگا جب ان کی باتیں سنتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اللہ کے نبی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائے. آپ اس راستے میں آتے ہیں نا, بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اولاد اور گھر والے اور دوسری چیزیں اپسٹ ہوگی, لیکن چپکے چپکے وہ آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل خوش ہو رہے ہوتے ہیں دل سے, چاہے وہ خود نہ بھی وہ کام کریں. وہ دوسروں آپ کے سامنے ڈانٹ بھی رہے ہو نا, دوسروں میں جا کے وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, جی ہماری بیگم بڑھنے جاتی ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اور میں کبھی کہہ سکوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ بات کبھی آپ اپنی بیگم کے سامنے بھی کہہ دیا کریں, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے بڑی باتیں کرتے ہیں, اچھی بڑی اچھی ہے, بچے بڑے اچھے پال رہی ہے, لیکن جو ہی سامنے آتی تو کہتے ہیں میں تین جان نہیں دینا. تو یہ جان نہیں دینا والی جو بات ہے نا, یہ صرف انا کی ہوتی ہے. اوپر اوپر آپ کہہ دیں میں نے نہیں جانا, تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی پوچھیں کیا بات ہے آج تم گئی نہیں ہو. ایسے ہی ہوتا ہے, لگتا ہے یہ تو آپ لوگوں کے دل کی بات ہے. اللہ اکبر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا, اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد اللہ کو فدیے میں دے کر اس کے عذاب سے چھٹ جاؤں گا. استغفر اللہ. اس پر رعایت ماں اغنان ہو ماں لہو و ماں کسب جو تھی نازل ہوئی. اللہ اکبر. کیسی ہے وہ آگ, سیسلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ جھونکا جائے گا. ذات لہب آگ کی صفت ہے. ہم پڑھتے ہیں نا ذو حظ نظیم ذو, تو ذو سے ذات مؤنث ہے, یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی, کیونکہ آگ مؤنث میں. عربی زبان میں جہنم کے جتنے نام ہیں نا وہ مؤنث میں, تو یہاں آگ جو لفظ آئے اس کے لیے ذات کا لفظ آ گیا, لہب شولوں واری. اب یہ تو اس کا حال تھا کہ جو سخت آگ میں جائے گا. اب اس کی بیوی کا حال سنیے. وامرأتہ, اور اس کی بیوی. کون تھی اس کی بیوی؟ اس کا اصل نام جو تھا, یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی, قریشی عورتوں کی سردار تھی, اور اس کی کنیت جو تھی یہ ام جمیل تھی, اور نام اروہ, الف را واو اور یا کے اوپر کھڑی زبر, اروہ اس کا نام تھا. اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی, ابو سفیان کی بہن تھی, سب لوگ ابو سفیان کو تو جانتے ہی ہوں گے. اور اتنی زیادہ کفر اور عناد دشمنی میں بڑی ہوئی تھی کہ شوہر کا ساتھ دیتی تھی, آگ لگا کر کہتے ہیں کہ گھر گھر جاتی اللہ کے نبی کی باتیں کرتی. یہ جو یہاں حمالت الخطب اس کو کہا گیا نا, اصل میں یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. بہت غیبتیں کرنے والے شخص یا عورت کو حمالت الخطب کہتے ہیں, کہ یہ لکڑیاں اٹھاتے ہیں, یعنی ادھر سے بھی ایک بات اٹھائی, ایک ادھر سے اٹھائی, ایک ادھر سے اٹھائی, اور بیٹھ کے ڈسکس کی تو لوگوں کے اندر دشمنی کی آگ لگ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہاں اس کی غیبت گوئی کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے لاتی. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بتایا گیا اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جنگل سے جاتی کانٹوں والی لکڑیاں چن چن کر لاتی اور اللہ کے نبی کے راستوں میں بچھا دیتی. اللہ اکبر. اور ایک تیسری بھی تفسیر اس کی آتی ہے کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا تانا دیتی تھی. انہی کے گھر سے وہ تانا گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی آپ کی تو اولاد ہی نہیں بچتی, آپ تو ابتر ہو جائیں گے اور آپ کے تو جڑ کٹی گئی, تو فقیری کا تانا دیتی تھی. تو اس کو اس کا پھر لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا کہ دیکھو تم کیا تھی. اور حال کیا تھا کہ گلے میں ایک ہار پہنتی تھی, فی جی دی ہا جیت, یہ گردن کو کہتے ہیں, ہا حبل من مسد, کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک نفیس ہار تھا اور بھاری, جیسے قیمتی موتیوں کا ہو گیا کس کا, تو لا لا کے لوگوں کو دکھاتی تھی, کہتی اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی. اللہ نے اس قیمتی ہار کی جگہ آگ کے توق کی بات کر دی. یہاں یہ لفظ جو مسد ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے کھجوروں کی رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے, اسی وجہ سے سورت کو سورت المسد بھی کہتے ہیں. اور یہ مسد کیا ہے؟ عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی ستر ستر گز کی ہوگی. اسی طرح امام سوری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جہنم کا توق جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے. پھر ایک جوہری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی تھی. اسی طرح اس کی ایک تفسیر کی گئی, امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ لوہے کا توق ہوگا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بن حرب بنت حرب اپنے ہاتھ میں نوک دار پتھر اٹھا کے لے کے پھرتی اور اللہ کے نبی کے پاس آئی اور شعر پڑھے, شاعرہ بھی تھی یہ, کہنے لگی, مزممن ابینا ودینہ قلینا وامرہ اسینا, یعنی ہم مزمم کے منکر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے نام بگاڑ کر مزمم کہتی تھی, اور اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے. کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے اس عورت کو آتا دیکھا اور اس طرح کے شعر پڑھتے جذبات کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئے, کہ اللہ کے نبی یہ عورت آ رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو, یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچیں. اور اس کے بعد آئی اور وہی بات جو قرآن پاک میں بنی اسرائیل سورت کے اندر آتی ہے آیت 45 میں, کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, کہ نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ایمان نہ لانے والوں کے بیچ میں ایک نہ نظر آنے والا پردہ کر دیتے ہیں. بالکل اس کے ساتھ ایسا ہوا. ابو بکر کے پاس آ گئی اور کہنے لگی, کدھر ہے وہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے لیکن اس کو بالکل نہیں دکھے. کہتی میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے میری حجف کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے نہیں پتا تیری کو حجف کی ہے کہ نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ یہ کہتی بھی وہاں سے لوٹ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے, یعنی ایک قسم کا پیغام دینے لگی کہ آپ کہہ دینا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں. بہت مان کرتی تھی اپنی سرداری پہ اور باپ کی بات میں. اور ایک دفعہ اپنے اوپر ایک لمبی سی چادر اوڑھے طواف کر رہی تھی, پاؤں چادر میں الجھ گیا, پھسل گئی, تو کہنے لگی مزمم غارت ہوا, نعوذ باللہ. جب دل میں غصہ اور گراج ہوتا ہے نا تو بندہ ہر بات میں اسی کی بات کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. उम्मे हकीम बिनते अब्दुल मतलब ने कहा, मैं तो पाक दामन औरत हूँ, अपनी जुबान नहीं बिगाड़ूंगी और दोस्त करने वाली हूँ, बस दाग ना लगाऊंगी। और हम सारे एक ही दादा की औलाद हैं और कुरैशी तो हैं, फिर तू ज्यादा जानने वाले। यानी उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में आके इस तरह की बात नहीं करूंगी। तो बहरहाल आप देखिए कि अल्लाह ताला फिर किस तरीके से ऐसे लोगों को लेके आता है। और हम सब के लिए भी इसमें सबक है कि कभी भी अल्लाह के नबी के तरीकों, इस कुरान इस्लाम दीन वालों के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। आज भी लोग जब अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में बातें करते हैं तो आप देखिए, चूंकि वही का सिलसिला बंद हो चुका है ना, तो न जाने इसका जवाब क्या क्या आसमानों से आता होगा जो हम नहीं सुन पाते। अब इस शौर के साथ इसकी तिलावत सुनते हैं और साथ साथ दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें इस सारी चीज़ों को सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा और हम अपने आप को उसी मिशन के लिए वक्फ कर दें जो अल्लाह के नबी का था। आप देखिए कि मिशन तो दो ही है ना, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, एक इस औरत का भी तो मिशन था ना, लेकिन कितना फ़र्क है। एक तरफ अल्लाह के दीन को बुलंद करना और एक तरफ शैतान के प्रोग्रामों को बढ़ाना बढ़ाना। तो जिसको जो चीज़ पसंद होती है, जो उसके दिल में होता है, वही चीज़ उसके अमल से भी फिर दिखने लगती है। بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد